andare a vedere. Non è una ratta di lungo, le volete. Ora non cubre il bagno, che c'è la bocca non gli va. E noi un po' poco, ora o no, ma quello cazzo un po' non ha mi smendrato in via, insomma. Stoppo a nuovare i cacco, cari clavano a cuoti, vuoti, vuoti. Thank you.

dhewe iki sapa? Paparku bengawen cahya bawono. Apa kowe Kyai Semar? Iya, aku Semar. Ana apa? Kyai aku njaluk gawemu. Apa? Manut to, Kyai. Dina iki kowe arep tak pateni kanggo tumbal ana ing sawijining negara ingkang bakal misuda aku. Kowe arep disuda dadi apa? Aku lamun bisa mateni Kyai bakal kabiwada dadi pujangga ana ing sawijining negara. Ngono to. Dadi anggone golek pangkat kuwi kanthi lambaran getihe ing kancamu. Kanthi lambaran mestakane wong sing tanpa dosa. Iya. Anek pancen sing aja arep mateni aku nyoh. Aku ora bakal silap pegawen saya balun. Aku patenno ing kene margane patimu Kyai. Iya Semar kabesmi mangalat-alat gining-gining sang begawan cahya bawon. Sajatine Semar datang nanti hamung ngenaki tiyasing sang penemban. Kukusing punang daleng kang kagem hambesmi. Kang gilangkung kita nyentok karso minggah dateng ayangan alang-alang kumiti. Sirno magolayu ora bakal bali maneh. Bunga rasane atiku. Sabab bisa mateni Semar nek mung pendhawa. Suwe banyu sinaring siun blengkang wangsul dhateng Gustina sinuwun. Sosuan dateng kayangan alang-alang kumitir. Ingat tanpa pepindan bekalan cahya bawono dadi nguningani dateng saling kita yang toko. Daya-daya sebut wangsul dateng negari ngestino. Sini keringkang roda gendia wuruso. Ing makin datang kaya kaya ngelomadian ing pandat timan-timan dopo ngestino Prabu Duryudono sawat diwandowo. Anampi dateng prataning porokadang saking amarto. Cilondro yayah kenyo tinari kromo. Thank you. ngadepi mani-mani.